Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical de Ràdio Pinsania, al jazz i d'altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emetint des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. O l'organista en què començarem, John Patton, va ser un dels primers en adaptar l'orgue a la música funky. Patton va ser durant els anys 60 un dels organistes més emblemàtics del segell Blue Note, discogràfica amb el qual va fer els seus LPs més coneguts. Músic, com denota la seva música, arrelat al soul, parteix d'un bon ritme i swing amb frases dites sense gran rapidesa, sempre relaxat però sense perdre per això el ritme, tal com era ja típic en el post-bop o jazz dels 60. Més en els nostres dies, Patton ha anat també a la música free amb el saxofonista Joe Thorne, amb qui ha gravat alguns CDs. L'escoltarem acompanyat de músics emmarcats dins l'estil de la seva primera època, els anys 60, com Blue Mitchell a la trompeta, Harold Vick al saxo tenor, Grant Green a la guitarra i Ben Dixon a la bateria. Thank you.

El Gerró, un cantant amb un registre i una veu úniques. Un home que ha anat del pop al jazz amb altibaixos musicals a la seva carrera discogràfica. Els seus LPs més clàssics i únics segueixen sent els de la primera època, abans que el cantant entrés al món del pop. L'hem escoltat en un directe de la seva primera època anomenat Look to the Rainbow i el tema Perfect Letter. Thank you. Guy Winding va ser un trombonista que va començar amb l'orquestra de Shorty Allen, on va començar a madurar el seu so i el seu estil. A mitjans dels 40 va entrar a tocar amb Stan Kenton, on començaria a demostrar el seu virtuosisme. Va col·laborar amb Miles Davis, però el seu ple reconeixement el va aconseguir amb el seu mestre Guy Johnson, en qui formà un quintet que encara avui es recorda com un dels més estables per a la seva qualitat. La fórmula que van fer per primera vegada de dos trombons amb un quintet va suscitar l'interès dels aficionats. La compenetració dels dos músics era tal que a cops semblava haver només un trombó. Thank you. Una pianista poc coneguda, Jessica Williams, un toc suau i ple de sensibilitat. Jessica ha tocat en saxofonistes com Dexter Gordon i porta gravats multituds de CDs, una de les grans pianistes injustament oblidades per la crítica i el públic d'avui en dia. L'hem escoltat amb el clàssic estàndard I'm Confessing That I Love You. Seguim amb el combo del trompetista Art Farmer i el saxo de Benny Golson, anomenat The Shasted. Els escoltarem també amb el trombó de Gretchen Moncourt i el piano de Harold Mavern. The Shasted és, sens dubte, el més conegut combo que van formar els seus dos líders. Un so amb els instruments suau i ple de swing, com ja era costum amb el trompetista i el saxofonista. Thank you. Toots Thielemann amb l'estàndard That All Black Magic, d'un dels seus més coneguts treballs anomenat One More for the Road, un músic que ha sabut convertir el seu instrument per tocar una música plena de lirisme, que la major part dels temps toca a temps mitjos o lents. La seva harmònica s'ha fet internacionalment coneguda. Toots Thielemann està considerat per els mateixos músics com un gran geni del jazz. A l'any 1994 es varen reunir amb una orquestra tota una sèrie de músics i bateries per fer un tribut a un dels bateries més emblemàtics del jazz i per a molts el millor. Buddy Rich va entrar al món de l'espectacle, segons explica la llegenda, als 18 mesos, a través dels seus pares que es guanyaven la vida com a músics. Rich va formar la seva pròpia orquestra d'una empenta i força inhabitual el 1946. A partir d'aquí no pararia de gravar LPs amb la citada orquestra i també per altres músics, com Frank Sinatra. Rich va morir a l'edat de 87 anys. Alguns anys després es reuniren el grup de músics que ja estem escoltant per fer-li un homenatge. A la bateria escoltem a Omar Hakim, i el solo és de Steve Marcus, el nom del CD, Burning for Buddy, atribut to Buddy Rich i el títol Slow Funk. We'll be right back. Danjo Reinhardt, guitarrista gitano nascut a Bèlgica, va ser el primer músic de jazz europeu d'acceptació universal i també el més gran autodidacta. Analfabet, indisciplinat, jugador i juerguista, va crear una música desvinculada dels patrons que en jazz venien d'Estats Units i eren una referència obligada per als músics d'Europa. Mai havia existit abans en jazz un grup semblant del quintet del Hot Club de França. L'estil de Django Reinhardt a la guitarra, barreja de música gitana i de swing, va ser considerat a tot arreu del món la primera contribució al jazz que no devia res a cap cultura americana o afroamericana. Django, en altres paraules, va ser el primer europeu que va aportar al jazz algú propi. Nascut en el carricotxe de la seva família gitana, va haver de renunciar al violí o d'incendiar-se al citat carricotxe i quedar-li mutilada la seva mà esquerra, de la qual solament va poder seguir utilitzant dos dits d'ella. Fruit i mèrit d'això va ser possiblement el seu so particular amb la guitarra. El 1934 es van realitzar els primers enregistraments de Reinhardt amb el quintet del Hot Club de France, una formació que comptava amb dues guitarres rítmiques, contrabaix i el violí solista de Stefan Grappelli, l'altra estrella del petit grup. Algú va definir a Reinhardt com un incident pintoresc més que un esdeveniment històric musical. Danjo Reinhardt és un element extern, un artista relacionat amb el llenguatge jazzístic del que va prendre alguns elements, especialment una característica intrínseca i indispensable, el swing, que expandia en soltesa i gràcia. La seva forma d'improvisar era una manera d'interpretar-se a si mateix, en sensibilitat oberta a la poesia i en l'expressió incontaminada. La música de Reinhardt va estendre la seva fama i va arribar a oients admirats de persones tan influents com Duke Ellington. Extasiats amb l'admiració que despertava, Django viatjà a Estats Units, on gravà amb Benny Carter, Dickie Wells, Eddie Sud, Chad Collins, Bill Coleman i Coleman Hawkins. Convençut de que la seva fama era major de lo que realment era, no va dur instrument. Creia que els luthiers nord-americans li regalarien incomptables guitarres noves, un exemple d'una fèrvida imaginació que aplicada a la vida real serveix per equívocs, mentre que canalitzada en l'expressió artística crea meravelles. Cada solo de Django Reinhardt ho és.

Mm-hmm.